شیطانان انسانان والجن او شیطانان پیریان یوحی بعضهم چه وسوسی چه بعض دوین ایلا بعض ان بعضو کا زخرف القول ده دروغ پینا دروغ خبرو زخرف مانا پلکی دون کی غوڑی خبری پلکی دون کی غوڑی پختو کی ڈولنا کی خبری اور تکی مانا دار چه نفس الامر کی اگر ڈولنا کا نہیں ہو بس دی که دغسی ڈول ده پاس نراولی غرورا د پار د دوکي ورکولو غرورا د پار د دوکي ورکولو چې دوکو ورتي ولو شاء ربک تفقه درفتاما قالو دای بداکار نو کړي لیکن امتحان کې الله چور دي فزر هم پرې لدی و ما یفرقو سره دا خبرو نه چې کوم دوی جوړي دوی چې کوم خبري جوړي بس پرې د پوه شو دوی ولتاصا بندین پارا چې مایل شي الیه دغه خپل کې دل کو خبرو تا افده الذین ظلون دا کسانو لا یؤمنون بالآخرتی چلاغی ایمان پا آخرت نشتا ولی یرگوهو اور بلداد چلی خوفی کلی دغم لم اساس خبری ولی یقترفو چوکی دوی ما هم مقترفون سچکی دی سرا اغ کارون دیوکی افا غیر اللہ آیا سیواد اللہ تعالی نا ابتغی اولتوم حکمن فسلکون کے وہو اللذی اور حالدار چا اللہ غزات پہ انزلی لیکم الكتابا چرا لے کر دے پیغمبر ساس دا کتاب مفصلہ تفصیل سر بیان کرے شوئے والذین حق کسانات ایناهم الكتابا جو ارکرد دیتا من کتاب یعلمونا حق یقین کئی انہو منزلن چدارا لگل شیر من ربی جدر ودر افستانا دل حق اید پارد اختار کولو دا حق فلا تکونن مکیقت ایم اوری دنکا من الممترین دا شد و انکنا پا بارد قرآن کی وتمت کلمت ربکا او پوردہ کلمت رفستا صدقا دشتنوالی وعدلا و انصاف کی لا مبدل لکلماتی ہی نشتر بدلون کے سوک دا پار دا احکام دا اللہ تعالی وہو السمیون علیمو دا اللہ تعالی وردن کے عالمی وہن سے دے اکثر من فی الارض او کتا تابداریو کی دا اکثر و حاغ خلق و چکم پر زمین دی جی کافران ندلیو کا وابڑی تعالر عن سبیل اللہ دلار دا اللہ تعالی نا این یتبعونا دی تابداری نکی اللہ زننا مگر دا خواہشاتو وہن ہن ندلی اللہ یخوصن مگر سکوین کی یعنی دروغ ان ربک بے شک رفتا و عالم و خبردار دے من یضل عن سبیلہ چه سوک بے لار کیگی دلار دا اللہ نا سوک گمراہ کیگی خطا کیگی و هو عالم و دا اللہ تعالی عالم دے بالمعتدین پہ ہدایت یافتان چه کم کسان ہدایت کیگی فتلو مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بی آیاتہ مبینین وما لکم اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين دين مخي آياتنك دجوال دلو دجماعتن بيانش كيو جماعت مؤمنانو اول جماعت کافرانو قسم قسم مطالبی د مسلمانانو نقول داغی جوابنا اللہ تبارک و تعالی ورکلو لیکن بیا ہم دغ شیطانانو دغ کافران خپل قبضه کې اغستی او غلطی بی بنیاد خبری هغی ته خیسته کړی وی او باغی باندی اغی کلک و لارو جدی تفصیل مخ کی بیان شو تسلی اللہ تعالی نبی علیہ السلام اور مسلمانان تورکڑا مخ کی یتنو کی بیاد آغی دیو شبہی او دیو اعتراض جواب دے کی یہودیانو بر اعراض اوریا دا فارس دی مجوسیانو مکی والو تا دا اطلاعو لے گلا چې د دې مسلمانانو د پیغمبر علی السلام نه دا تاسو کې چې تاسو یو شی په خپل باندې ذبح کړئ مړی کړئ ناغه تاسو خورئ او کوم شی چې الله تعالی مړ کی بغیر د ذبح نه داغې نه ساهوږي هغه تاسو نخورئ نو په کار خدا وا چې کوم تاسو خدای وجلې هغه مو خورلې او چې کوم څه جنا د خپل لاس تاسو مړ کړئ هغه به مو نه خورل دا تاسو دی په الله مینه دعوت د وحدانیت دا الله ورکوئ او عمل مداسه دی نو یا خو دا خبره یهودیانو کړې دا نبی صلی الله علیه وسلم ته نو بیا سوال دا دی چې يهوديان هم مردار نه کړی چې بغیر د ذبح نه یو شی مرشي نو يهوديان هم دا نه کړو نو بیا دوی څنګه مسلمانانو باندې اعتراض کو دا خو د دوی خپله عقیده هم وه نظریه هم وه جواب واضح دی چې سوال کوونکی ړوند او کوڼ وي هغه دوی ته نه ګوري پښتو کې متل دی وایي غرض وي په خټه باندې اور بلوي دا هغه ځان ړوند کوڼ کړ او دا پوښتنه یې د نبی صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو نه وکړه وایي چې دا خبره د هغې د عقیدې د نظریې خلاف وه او که دا تپوس مکې والو کړی وي یا د فارسیانو مکې ته دا اطلاع لېږلي فارس والو چې تاسو د خپل پیغمبر نه د دې تپوس وکړئ نو بیا واضحه ده دا خو کافران خلک وو او دوی خو دا پروا نه کوله چې دا خپله مړه ده او که حلاله شوې ده نو د هغې جوابونه الله تعالی ورکړه دوه قسمه څاروي دي تاسو ته معلومه ده چې یو بغیر د ذبح نه نشي خوړلی د هغې استعمال نه راځي او نور څیزونه داسې دي چې هغه بغیر مردار دي یعنی څاروي دوه قسمه دي یو حلال دي او یو حرام او مردار دي د حرامو مسله خو واضحه ده هغې کې خو څه بحث ته ضرورت نشته ضرورت احتیاج جدا شی دی که یو سړی د حرامو خوراک ته دی محتاج نو نو شریعت پابندی خدا دا حرام استعمال بده نه کوي هاں که دا که موقع پا دبان نرالا چه دا دا جند و دا مرگ مسئله دا نو پا دی موقع که چرتا دا مردار سیزنا با قدر حاجت اخری نو اللہ دتا دا دی معافی کری دا او دا اجازت دا تشتا دی دا پارا چه دا جند پا غی بانده بحال پا دیشی دا سی او مقام دی چه التا دس رمس نشتا اور چانه مطالبه کړی دا غی سره نشتا یاد تا غشه حاصل نشي او مسله دا وی کده دا خوراک دې نرستو یاد کاټ نه کوي نو خطرات د وتو د روح وی نو شریعت بیا دا بقدر ضرورت اباحت کړی دې چې د ضرورت مطابق کده دې مردار نه ته غوخه وکړي یا مردار شي وکړي چې تاسو صرف پاغه باندې بقا د ژوند راځي اولاد په مضبوطی کې نا غزان لا خبره ده خود دین علاوه د حرام سیز دو قلل اجازت انسان مسلمان تنشتا چه حرام اور پلیت سیزونا دا بتا نخری دا دین بتا زان بچ گئی مردار حیوانات تا اس معلوم دی قرآن اور حدیث داغی تفصیل سر بیان کرده دی چه دا سیزونا ستا سو دا پار مردار دی کم سیزونا چشلون کی دا حیوانات ہوئی پدی دانو باندی خکارون کئی دا سیزونا مردار دی تا اس معلوم دا د پښو نه واخلې تر کمی پورې هاتی پورې داسې ورپسې ځه سپېش مسل ته مثلا گیدړ شه ازمرې شه شرمخ شه دا څنګه تاسو ګورې دا ټول په دې خپل باندې دا نور حیوانات مرغې وغیرہ ماتي الیتن کو سیزنو کې کم سیزنا چې هغه په خو باندې ښکار شلې دا هغه باندې پابندی دا یا ګندګې خوري دا تپسان مپسان شو یا کارغان وغیرہ شو نو هغه د مسلمان لپاره جایز نه دی کو باندې اخکار کون کی تاسو معلوم دی چې هغه باز باشه شکرې دا بلاګان دي یا دا مردار خور حیوانات کی دا سړي مرغۍ دي نو دا بندې د دینا علاوه چې کوم حلال چې زونه دي نو بیګا تاسو تماویلو چې پاغي کوم د صورتو نه دي په دا حیوان کې معلومه دا چې دا غینا پدې تر او کچر ته بغیر د ذبح نه دا حیوان نساو وي دا پلیتا وینا دغه دغه وخت سره خد شي نو ټول هغه وخت پلیته شي قابل د پار د خوراک نه وی حرام وګرځي لیکن کچر ته دغه وینا دغه حیوان نه شرعي طریقې سره وستل شي په نوم د الله د هغه ذبح وشي ذبح اختیاری ده یا ذبح د مجبورې ده بیگانه درته دوه اقسام بیان کړو او دا وینا بیدون کی د جنا او عطا کو په شرط دی چې نوم د الله په دې باندې اغستې وي ځکه نوم د الله با برکت سره دغه شیان حلال صاف سترو ګرځي بیا تاسو سما تفصیل بیان کړو کنم د الله د مؤمن نه پاتې هم شي هیر شي کنا او ذبح وکړلا نو دغه مذبوحه حلال ده کددنا بسم الله والله اکبر دا بل فرض تیر شوی وي او دغه سی هغه مذبوحه حلال کړه نو بیا ګڼه حدیث دي کې موجود دي چه دا مذبوحا حلال دا ذکر مومن اللہ پنم ماندی زبح کئی بیا هغه نوم د الله د غټین کې واخلي یا د نه هر شی وي لیکن کوم حیوانات چې ذبح شي او قصدن عمدن پاغي د الله نوم وانخلي اور یا پاغي نوم د غیر الله واخلي دا دوار صورتونو کې دغه مذبوحه مردار ده د دې د یو حصے نه هم د فائدہ اغستې نشي او نه داغه قرات جائز د چا د پاره ده بعض سیزونه داتی دی چاگه بغیر دو زبه نهم جائز دی دو دی احادیثو که داغی استثناء را غلی دا یو داغی نمائی دی او بل داغی نمولخ تی خدا ملخان ندا دلتا چکم گرزی اگه بتا اس تا معلومی دا مشران دا در تووی چاگه دا ملخان ندی بغیر دو زبه نا دا دو سیزونه دا بلکل جائز دی دا دو داغی نمستثناء دی اس کافران دا فرق نکی چې دا الله تبارک وتعالى د نوم برکت څومره دي کدی د وجنا مذبوحه کې څومره برکت خیر راځي او چې نوم به وانه کستې شي نو بیا هغه کې څومره فرق راځي او دغه پلی ته وینا چې کله د بدن د حیوان نه اون نوي او داخل شي نو دا هغه نه څومره نقصان راځي او چې ذبح سره دغه وینا اوزي نو هغه کې څومره فائدہ راځي دا فرق چونکې کافران خو پدې پوهیږي نه او الله وی دی پشان د حیوانات دی بلکې دا غینم زیات بدتر دی کدی بنیاد غی په مسلمان باندې دا اعتراض کړي او قران دا غی جواب ورکړي چې نا تاسو کوم احکام دی الله تعالی ګلی دی نبی رسول الله دا غی تفصیل بیان کړي دی امت دا غی وضاحتونه کړي دی تاسو مخې ته دی پدې کې ک تاسو له سوق حقوق چي یا پدې کې تاسو له شبهې چي نه د دې حقوقو د شبهو پروا نه کوي او تاسو با خپل احکام باندې عمل کوئ نو اول دا مسله ذکر کیږي چې کوم حیوانات کی او کومه طریقې سره هغه ذبح شي هغه به منکرو او د دین علاوه بیا ورپسې رکوع کې د کافر او د مسلمان یو مثال الله بیانې واضح را واقعا دا سوا چې پیغمبر علیه السلام یو ځل مسکو ابو جهل راه نو دا اصلو دا خاشوی رواغست او د نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک بابرکات وجود باندے واچو مسئلہ تیر شوا حضرت حمزہ لا تروس پوری ایمان نو روڑے اغچ کل راغے چاور تووی چنن ستا پر وار باندے دی کم بخت دا خاشوان چولی دی ناغس راغ غشل اندخ پل دخکارو دے بخکار لدیر تا ابو جہل دغت ولالو او راغے دا پاسے پیرا باندے کڑے تردی پوری چی سر ابو جہل لمات کر نا ابو جہل هغه ته په منت شه ولې تاسو معلومه ده چې دا زورور قوم او سیادت هم دوی ته حاصل او پیغمبر علیہ السلام قوم ته حاصل او مشرقی ته حاصل او دوی ته چا په کاغذ پر کته نشو نو ډیر منت زاری ورته وکړه او ورته مخ نه وای چې ګوره ته خو دروازه پاره کوي زما د دومره عزت وکړه کپر دی را نه مات کړه خو دې ته نه ګوري چې هغه زمونږ او زمونږ مشران او زمونږ خدایانو ته کوم کوم نسبتونه کوي موږ عبادت ته هغه څه وایي دا غور توای چې او کنه خرڅي او خرونه ساغه مشرانو دا کله کله غصم خشیخه وای تاسو به بیجانه سيزونو بندگی کوي دا تروسه مشرف په اسلام نه ګورو دا خبرې کوي وای تاسو به بیجانه دا بوتان دي دا چا سکول شي زمار واره خوې کنه تم دا سي او ساغه مشران دا سي دي استاد بوتانو دا سي دي دا بجال ورته چنګ خپل نه سي او غاګ نه سکول او په هغه زبانه دي مشرف په اسلام دا غي بیان الله تعالی کوي چ بعضی کسان دا سی دی چې الله وی هغه په نور دی ایمان سره ژوند وکم او بعضی کسان دا سی دی چې هغه په تیرو د کفر کې پاتې شي یو طرف ته د حضرت حمزه بیان شه او بل طرف ته د ابو جهل چې هغه په تیرو کې پاتې شوی دی واضح دا درنا او د تیرې مسله د علم او د جهل مسله دا یو سړي سره راشتا هغه خود جن تاسو د ماستان مانځل راځي یا بعضی مرګي سار راځي دا به نه مسله راځي دی چې بم تاسو غرض یې کنه سم مقصد به موي کنه چه پا دی لار بانده منگا زنو چه منگ سر سشی چه منگا دا دی غلق دونا دا دی چینجو منجو مارانو دا دی سزن نبچ شو چه تا کم شیرا بانده حملو نکی ستاس و مقصد داوی نچه دی ایمان رنا در سرشتا نیاد ساتا دا دی داکوانو نتاس و میره گئی شیطانانو نا او چه دی ایمان رنا یو سلی سر نوی شیطان داکو دی اگر سر زرکن دی ترخی خا علم رنا دا جهل تیار دا داغی مثال اللہ تبارک و تعالی بیانی تسلی ورکی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا عقدل ريطاسو بچات دخلالو مما فحق سزنو بانده ذكر اسم الله چواقست شفاقی نمد الله تعالى فوقت علالو لكي دخلو معنى مصوكرا معنى مدرتداوكا چه عقدت دخلالو لرائه دانه چې کولو خورا می خیلال اکلا ورکسین دی چه اصلار بی اخلاس اکی خلاصولی شه او یا دا ضروری دی چه خامقا دا عمر دو وجود دی چه تبی خامقا خوری دا خامقا تکشتا خوک ضرورت تی ورکون ہو بی اخری اکم موری نرون جا سی چل که چس پگر یاسم پکیتا با نمری چی زور زور ورکی اللہ راش نورم کولو نزا کولو مانا می در تاسان او کرا حلال گنائی تاسو حلال گنائی حرام مگنائی کم سی زنا مما حغ مذبوحی آغا حلال شوی حیوانات ذکر اسم اللہ چواق سیشنم دا اللہ تعالی علیه پاغیبان دی پو وقت زبحی کے یا پو وقت پریخوضو دسپی کے یا پو وقت وشتو دغشی کے خستاس رو توپک دا مردکی ندا غنڈ گولے دا نکو را غنڈ گولو بانے تو شدل اللہ اکبر و علال اللہ ضروری دی مقیم در تدام صلوی لی رفتار دا بندگی چا حلال نشی عبداللہ دی امر نروایت موجود دا حرام دی دیو پا چلیس توفت باندی اولی دی انال علی دغتی نغتی نیسی لی غیر روانی کفر تا جر علی داخل علی کار چا حلال کرے مردار کرے گا کار خدای بودا خدای پاک در تاوی چی داس مکاغ در تاوی کنا خبر سمجھ کار پام کوئی گورے دا غند گولو باندی چی کمشی اولی گی او دیمو علال کرے نیوی نی پدیتا ممائی جو کنی بز داخت کار دی دا علال لی اگر می خونه خیر دې ته دې کالتوس کې کېدا پتری پکې کېدا نور بلاګانې پکې کېدا په غشي باندې ویلا په چاړې ویلا په لور باندې ویلا غټی کېدا لیکن دا مرګ کې نه دي دا سوزول کوي ګره دا غسل نه کوي دا ګولې چې یو خشي دا مخ نه دي دا دې قد دلیل نه دا بارود حرارت چې ترکمې پوری دا مخ کې دي چې حرارت ختم دا په ځای دی دا غسل نه کوي دا سوزول کوي ان کنتم بی آیاته دا ان په معنا بیزا اذا کنتم بی آیاته کل چتا سو پایتون دا اللہ تعالی مؤمنین مؤمنان یا ایمان لورن کی ہے نفقم دا اللہ تعالی داری چکم اسی زنو باندے وقت زبح کنن دا اللہ واغستیشی زبح اختیاری تاستا معلوم دا استراری مخی رسکو مسئلت رشید چی سو پسی پریدے بسم اللہ اللہ اکبر وی سپے ور پسی پریدے غش ور پریدے بسم اللہ اللہ اکبر وی غش ور پریدے باس پریدے بسم الله الله اکبر وای باس پرې دی چاغ کارونه مړکړه تاسو ورسې دی پاګي کسانو خو شرداري کی زخمی کړی وی دا شرط دی سورہ انعام ابتدا کې دا تفصیل بیان شوی دی بس پرای تاسو خو په زخمی کریم نه سپېم او سوی په پرې خو دو او هغه دغه سي خطی کړو غاکونه پکې خط کړی نه دی زخمی کړی نه دا او تعالی له کړی نه دغه سمړ شي بیا به تم ځان بچ کئ خطی چې کا خامقاب پاګي باندې د زخم نشان ګوري قرآن خپل ویلي دي چې دا سپې پرې دی دا زخم په هغې کې جوړ کې ښه هان که ورسې دی ژوندی او نابالاله وایي دا نه چې ستا په وړاندې هغه تلته چې وي ته بیا هم نالالی او که نه ورسې دی هغه سیزونه دې سیزونه مړه کړي تفصیل مخکې تېر شوی دی دې ته زبحه څه ویلی کېږي استراری د مجبوره زبحه وما لکم بعضې مؤمنان دی د کافرانو د شبهې د وجې نه لغون ته کله کله دي تاسو خو خو لکه ولې خو کم وخت خپل نظریه درته نه ده معلومه نو کافر بدر شبهوا چې نه ته بمر سره ساړو غږ چې نه ته خو خو رښتیا دا خو جیب خبر ده نه و ما لکم او سشی دي تاسو لره اے مؤمنانو الله تاکلو چې تاسو نخره مما اغه سي زنا ذکر اسم الله چې اغه سي شوي دي نوم ده الله تعالی عليه پاغي باندې ګولي نخره سچل لچ نه پره الله ته دا پخره وقد فصل لكم اور حال داری کی تفصیل سره بیان کړی دی الله تعالی تاسو ته په قران کې او نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ما حرم علیکم هغه سزنا چې حرام کړی شوی دی په تاسو باندې چې کوم سزنا حرام کړی شوی دی قران اور حدیث داغه بیان کړی دی چې دا نور حلال دی د کافر د وجنه ولې تعالی ته شک چې په خپل امر کې نه پکارداري چې مخرا او چې خدای در نه مرسته او غفرا دې شکونو شبهات ته مراد ہے اللہ نبی علیہ السلام در طرح تفصیل سر بیان کری چی دا حلال دیو دا حرام اللہ مصرر تم ہا مباحتی ستاسر پارا حق مردار سی زنا چی تاسو مفتاج شے الیہی قللو دا غیتا چی بغیر دا غین ستاسو زندگی بیا باقی نیشی پاتے کے دے دا حالت دے استرار دے دا جدا حالت دے یو تن دے دا غسی کور کی چرتا کن طرف اخکڑے وا تا سما واقع ویلے وا او پاک مالدار سڑے ہو دے دکھو مجبوری وا ما شومان دانه چې دوی څنګه نن سو یا کړی د نن موږ برا کی نا غفور ولا ورته انکار کووله ورنکړه دا دا گاوندی بیا هغه ته ګناو کړ چې ما شومان درلو تاسو کوم طرفه کړی و او دوی له ورنکړه نا ورته راشي چې په پاتره کوم زما حالت د مجبورې او د لږه نه زما حالت داسو زما د بچو حالت داسو شریعت مونږ ته دا شی مباح کړی لیکن تاسو باندې خدا حالت او استاد د پاره دا مردار و نو ته زما نه ګیله مکو اصل شی دا نو زکه ما تا بچو له ورکړې نه دا مجھے استرار حالت جدا دے گورے یاد ساتھ ہے کہ یو سڑے دا سی یعنی حلال شے نمومی او دا سی سزنا پراتی لکہ دا کمچے مخ کے بیان شو او دی هغه نوخري او دغه څه پتر په دوه تر په دوه کې دا سره مرشل دی مجرم د خپل ځان دی وګوره مجرم دی بیا په دې موقع باندې نه کچرتا دغه جن کوم سی سره باقی پاتې کې دی شي نو کاغه د بند په دغه موقع باندې د استعمال کوي دا هغه سره خپل مسله صفا کی او یا کم از کم کچرتا داسې مرګاري مرګاري پرتی وی کنه اغه دی وکړي وګوره که حالت د استقرار نه نو اسنه چې په امریکا او غیره کې داسې مرګار باندې بسم الله کوي چې سو وکړي وخنه ملایږي وخنه ملایږي دا بینډای خو ملایږي دا ځان خو ملایږي کم وخت ته مړکیږي په هر دغه وخت نه چې په وخه مې نه میا نه خپل ځان ځان نه چرګ وخلا نه لیکل هغه خنجر هغه ولا پکړي کنه نو بس سو ډیر داسې چې سو انت نور وخښ نه د خنجر نه ته خنجر خو ته نه اسه بینډای نشته دا به څنګه راځي ته الګان نشته ته مړکیږي تن کا بلا شیخ نه ځان نه خپل ځان یا چرګان خپل بيزي خپل ځان نه لاله ټریک کې دا پخښي دا ګوره مجبوری نه ده دې سړی ته دا مجبوری چې یورپ مالکو کې دا سيزن نه ملایږي نو موږ سوف یورپ مونږ دا کټه مزه دې وکړه وا ان کثیره او په تحقیق سره ډیر کسان لې دلو نه بیا وایم هغه گمراه کوي نور خلک په فحشاتو خپل فحشاتو سره نور گمراه کوي بس دا ورته مخکې کې دندنګې ورته کې دا ورته کې دا کې پتا هي چې راغله نه دا مولان باسه دګي خامخا دا سيزن پتا ته باندې شي هغه بنا تکین بغیر علم پنا پوئے سر اللہ ہوئی داکھار اصل داری چی دینا پوئی چی دی پوشن چرت بہن شیطانی بس وسوک نرازی او سکت دوکا کئینا خوچ نیتو غریبانان نبس پا دوکا کی دغس راشی ان ربکا بشکر افسا ہوا آلمو دے خبردار دے بالموتدین پا حق کسانو چی غی تیری بل کی دی دا خلالونا حرامو تا حلال پری دی او حرامو پس منڈکی دیر کسان دا سی دی خوا دیر کا ساندا سری چې حلال ارزه الله ورکړي خو خدای والے قام مخافه کې چې دې حرامو کوي وذرو ظاهر الاسم پرې ده تاسو ظاهر الاسم ظاهر گناہ چې کم دا ظاهري اندامونو سره تعلق ساتي و باطنه هو اور دارنګ پرې ده تاسو باطنی گناہ چې کم دا عقیدې سره تعلق ساتي چې کم گناہ د عمل سره تعلق ساتي هغه تاسو مو او کم گناہ چې د عقیدې سره تعلق ساتي نه هغه تاسو مو دا اخری تاسو خپل معلومه را چې عقاید زمونږ کم مضبوط او محفوظ دي شکوننا حسدوننا د دې سيزوننا شرکیاتو نه ځان بچول دي او ظاهري اندامونه چې الله تعالی درکړي دي سده درکړي دي نه په دې باندې هغه اعمال کول دي او دا غي خلاف نه کول دي وذرو ظاهر الاسم پرې ده تاسو ظاهر ګنا چې شرک جریده ښکار شرک دا الله سره شریکان مثل و باطنه او باطنی ګنا چې هغه شرک خفي دي ریا د پاره سمعت او د شهرت د پاره یو کار کول چاغي ته شرک کوي وي وذرو ظاهر الاسم پرېدا تاسو ظاهر ګنا چې هغه کار زنا کول دی لکه باز کسان نبی صلی الله علیه وسلم دا سه زمانہ براشي چې په خلکو کې خسرې باغ وي چې څو پډاګ باندې زنا کوي نبی ورته دا الله باندې دیونه شاته خدا زنا وکا خلکو په وړاندې مکه ورډونه باندې موټرې ولاړی تاسو په خپل د علی دی کنه په هیڅ مو نه کوي تاسو خپل د علی دی هغه څه نه ښکارې دي خام مول تاسو موټر ورې دي هغه په لګلې ونی خلکو چې شراب مراد اوس کی وذرو ظاهر الاسم پرې ده تاسو ظاهر بنا چې ښکارا بنا کوي د خلکو وړاندې و باطنه اور دارنګ پټ بنا ورته کم پدی کې رضیدانی نه غي دغه څه د خپل رضالت اظهار کوي لیکن چې کم خلک ځان ته معزز او شرفا وي نه غي دغه زنا کوي په پټای کوي نو خدای پاک وایي چې دا ښکارا لکه کم در رضیدانو کار دی دا زنا اور دارنګ پټا لکه څنګه شرفا ځان ته سوي نو کوي کوم دغه عمل کو په پټ باندې کوي دواړه باندې کوي پابندی ده پتا سو باندې وذرو ظاهر الاسم پرې ده تاسو ظاهر ګنا چې هغه توکل دی په بربند باندې دی په بربند توکل کو بس وی داله کولې نه کنه دی جامو کې مونږ ګنا کړو بربند لګړ داړ کوچی بس انت به توکل نو کول دی کافرانو وا باطن هو اور دارنګ باطن ګنا چې شپې بزن نه را دي نه چې کنه دا کاچا ته برا دي مشتي تیار کی باندې په بربند دا سي به غیرت خیر دی کنه تاسو چې هغه داو ځان دي کېواله د کمیسن دی کافرانو ته وګوره پوره د خیرانو په شان دي لوګان اجلی کورو ته څنګه ګرځي نو سمو خیال دي سمو خیال دي هغه واټي چې کومه کیسه شو هغه لکان له دې کوله دې کنه چا پیرا کنه ته په بلی ټونډای زور وکړي الکان بس مسته دي دا دې کنه کتا زوي چې کومه کافرانو کوم څه اوسه نه دي کېږي ټول دا شی چې ایمان په سړی کې نه حیات لاله چې حیات لاله چې خیر ته جوړ شي ان الذين بتحقيق صراحه کسان يكسبون الاسماء چې کوي ګناه گنا کئی صحیح زونا زرد چه سزا بور کشدوی تا بی ماکانو یک طرفون دہا گناہنو چه دی کم کئی اللہ وی دنیا کیم سزا پدا سے کسان مسلک کئی اللہ دا آخرت سزا خو معلوم دا زناکارو دیر بدترین سزا دا تاستا بار بار روایت تیر شوی دی چه کم وینی زیوی گندخل دی جهنمیانو کم کند دی جمع شوی دی پدی خبیسانو باندی بیسکی چه صبح زنان تو بینو بس پدی باندی بیسکی او پدی آخوا دی خوا تی کلن آخو ملائک دی اگر سر آخوا دی خوا نشکولی غوی پی سنگ دوائی ورلی نغسی بیس کنجا کلی و اگا بلا بفکی ورلی او اگر دم را گرم دی چه اگر لوکی تی کم دکی نو اغم پا امبروانو باندی نسی نمرا گرم خوب آگئی کنا ناکارا گنا سزا دینا بلا رشتا چی او سلے توبونا باسی اگیا بڑا گانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ در رحمت نظر نکی حق بڑا تا چی پتا سے زمانے کن دے جنا کئی بڑا چاہتا ہوئی تاکو پی جنا وَلَا تَاكُلُوا مُخْرَيْقَاسُ مِمَّا هَغَ مَزْبُوهِ لَنْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ چِنِيَ غَسْلِ شِهِنُمْ دَا اللَّهَ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ فَاغِبَانِ پُوَخْ دَا لَالُولُ پُوَخِ فَاغِبَانِ نُمْ دَا اللَّهِ او کته نبی دې استاد سمه حدیث ته غبیا بیان دي تفصیل داږي چې خیر مسلمان دا الله په نوم باندې ذبح کوي او کدي قصدن آمدن دا الله نوم پاږې باندې فری دي نو بیا به دغه سيزونه تاسو نه کړئ و انه او په تحقیق سره قران دغه غوکو بغیر د ضرورت نه لفظ قل خامخا نافرمانی دا الله تعالی دا ټول ترجمه وکوي و انه او په تحقیق سره قران دغه پلی تو غوکو بغیر د ضرورت نه لفظ قل دا نافرمانی او خروج د حکم دا الله تعالی نه دی دا الله د حکم نه وتلی نو خنزیران منزیران عرض چې صوفی دا دی نو کری او دغه پلی سیزونه چې دا کوم څوک دی کری دا مستشرقین کری دا غیر کری په دی ور سره نو کری ځکه الله وایي دا ګوره خیر ناکاره ګناه دی خپې سخته و ان شیاطین او په تحقیق سره شیطانان لا یوحون د وسوسه چې الی اولیائهم اغه دوستانو مرګرو خپلتا اغه خپل ملګرو تم دغه خبرې چې چاله کدا خدای مول کنو پرې دا چې تامل کوم یې خورا لې یجادلو کوم دې لپاره چې هغه جګړه کوي د دوی سره چې تاسو له نو پرې هغه سيزونه چې کوم الله مول کړی دي او پرې هغه سيزونه چې تاسو یې مړ کړي دا جګړه ور سره کوي چې خدای کوم مړ کړو تاسو له نو پرې او چې خپل مړ کړي نو له پرې بیا همیشه باندې دا چې کوي پرواې مکوې وین اتواتموه او کتا کو اطاعت کو دچا دغه شیطانانو په دې شرکی په خړل د مردارو په دې نورو سيزونو کې انکم لمشرکون فی طاعتهم تاسو باندې یا مشرکان د اجر طاعت دې چې دای طاعت نو کو صفا خبر امام زجاج رحمت الله علیه بن کلی کلی دا امام ذکر دا آیات دا واضح شو چې بای الله کم سيزونه حرام کړی دی او تاغي ته حلال وای په تحلیل الحرام کفر مسله دا چې کوم شی حرام یو تا حلال وګڼل نو ته کافر شو ته په داریک کافر دین ثابت دا وین اطاعتموهم او کتا سے اطاعت کو د شیطانانو کافرانو مشرکانو په تحریم دا هغه سيزون کې چې کوم الله حلال کړی دی الله حلال کړی دی او تاسو دا فزان باندې حرام وګڼل او دا حرام معاملہ مور سره وکړه ان کل مشرکون به شک تاسو نه مشرکان دي زکه تاسو اطاعت کو د کافرانو هم په دې شرک مداغی اطاعت کو دا خبره مومنه نه تاسو مور پسې لاړې دا تاسو ته اوسې چې قابل اطاعت مومن هغه مومن چې کوم نور والده دا قابل اطاعت دی دا خبره به مانی هغه پسې بږي اور کوم سره چې هغه کافر دی په تیرو کې دی قابل نفرت دی دا هغه استباب نه کوي خلاصه دې راتون تر کو بل څه بدوان چې کوم مؤمن دی الله تبارک وتعالى هغه نور ور کړی دی نو دې قابل اطاعت دی هغه یو خبره کوي کوم او چې کوم سره کافر دی په تیرو کې دی مشرک دی او دې سيزونو کې اختوي دا سره قابل نفرت دی نو یو قابل اطاعت شو حضرت حمزه بل قابل نفرت شو ابو جهل خبر اخلاص او دې ضد ضدی په سو ابو جهل ته قدا معلوماتو خود بنو عبد مناف او د ابو جهل په منس کې